pytasz? Po co się pytasz? Wiesz, bo mam coś na głowie. Tak? Ty to jakby coś, to wiesz, dziecię można łapać. Najlepiej to za ucho. Przygód pękasz. Po co się pytasz? Wiesz, bo mam coś na głowie. Tak? Dzwonię po zioma, już wiem jakie to miejsce. Muszę się schować, jest na razie bezpiecznie. Czas pokaże co będzie, daj mi 30 minut. A w tyle się przemieszczę, zangina Teofilu. Nie kombinuj, to nie Wielka Brytania. Jak na razie tylko cmentarz, smutnej pętla i zakład. Ktoś tu kabzy się nakradł, sądząc po inwestycjach. Tylko oczy te same, co błądzą po budynkach. Wszystko się zmienia, choć w naszym położeniu bywa tak, że zmiany są tu bez znaczenia. Oddech zamiera, pycha zjada nam mózg. To przez ten wirus i powietrze, bo w nim sadza i gruz. Tak osiada w nas kurz, nie dając myśleć rozważnie. Dlatego muszę bać się, zanim zniknę na zawsze. Może wyślesz mi paczkę, kierunek Brazylia, wizerunek religia. A biednych ziom traktują tam gorzej od bydła. Złość wciąż narasta, najchętniej to bym zasnął, by nie ruszać się z miasta. Faktów na miastka grubej rangi, śmiem twierdzić, od wczoraj doszukają mnie dwa gangi. Mędy, jeśli dalej ci warty, jesteś żywy lub martwy. Zanim uwierzysz gwiazdę, los się nad nimi pastwi. Jak najdalej od strach, by złota ludziom dostarczyć. Jak najdalej od prawdy, jak nie kupią tych braci. Jeśli dalej ci warty, jesteś żywy lub martwy. Zanim uwierzysz gwiazdę, los się nad nimi pastwi. Jak najdalej od strach, by złota ludziom dostarczyć. Jak najdalej od prawdy, jak nie lubią tych. Co dałbym, by być inny, już w domu miałem piekło. Jedno to kradzieże, nie chciałem być mordercą. Moje życie jest klęską, większość wymarzę z pamięci. Tobie gorączkę złota, los wykaże porwęci. W pełnym wymiarze, wierz mi, nie chcę powtórki zdarzeń. Tego unika jak ognia, czy od kurwy zakażeń. Chcesz być w dżungli tej panem? Brawo za aspiracje! Debilu twój, co to żyć ze słabą, bo kradniesz. Na swoje ręce patrzę, zbyt wiele na nich krwi. Przez typów w garniturach, ja wiem to dla nich cyrk. Łatwo pić jak się nie jest samemu w tym gównie. Przed plazmą to głowa od problemów nie puchnie. Ty nic nie mów, pokrótce ci wyjaśnię ten wątek. Nie ma co głupoty zwalać zawsze na klątwę. Lepiej właśnie stół mordę. Sumienie podpowiada, z każdą sekundą rośnie. Prześciśnienie bałagan. Mam się w terenie skradać, no gdzie ten ziom z autem? Ty kurwa, gdzie jesteś? Ziom, jestem w trakcie. Jak będziesz bliżej, brat ten, nie pierdol, masz namiar. Czekam już tyle czasu, a psy węszą po bramach. Ej kurwa, że już nie mogę teraz, ej, dawaj, daj. Nie mogę teraz, dawaj, zadzwoń później, pozdro. Można liczyć na pomoc, ziomek, wierz mi. Kiedyś zwrócą się do mnie, wtedy Boże strzeż ich. Tu zbyt tłoczno na jezdni. Przeczekam lipę, mam płytę, papiery i na powiekach życie. Od zwycięstwo, no. Niech to sumienie zacznie, pozwól zapomnieć wszystkie płomienie w walce. W terenie zawsze ucieczka to ryzyko, bo czas tu doradcą dla ludzi inkognito. Dla ludzi warty, jesteś żywy lub martwy. Zanim uwierzysz gwiazdy, los się nad nimi pastwi. Jak najdalej od strach, by złota ludziom dostarczy. Jak najdalej od prawdy. Jak nie kupią to braci. Jeśli dla ludzi warty, jesteś żywy lub martwy. Zanim uwierzysz gwiazdy, los się nad nimi pastwi. Jak najdalej od strach, by złota ludziom dostarczy. Jak najdalej od prawdy, jak nie lubią to braci. Wystawiony do wiatru, Nikodem R. zaczyna popełniać błędy. Nie odwracając się za siebie, rozpoczyna pieszą ucieczkę, nie zdając sobie sprawy z konsekwencji tej decyzji. Będą miały one bowiem wpływ na późniejszy tok zdarzeń. Wiadomość o ucieczce podejrzanego już dawno obiegła wszystkie służby porządkowe, a w poszukiwania zbiega zaangażowane już było całe miasto. Jedyne, co zostało Nikodemowi, to nie odwracaj się. Zbyt daleko to zaszło.